ตัวของคุณดวงตาและลูกๆ ก็ต้องอยู่ที่ลพบุรีต่อไปเพราะว่าลูกๆยังเรียนไม่จบครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวที่คุณดวงตาเล่าให้ฟังครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องแปลกๆหมอส่องเป็นหมอผีเล่าให้ฟังบอกว่าเขาอยู่คนเดียวดึกๆก็ตื่นบ่อยนอนลืมตาโพลงมักจะคิดถึงเมียไม่น่าตายเลยทั้งที่เขาก็มีความรู้เรื่องคุณไสและยาโบราณแต่ว่ากลับช่วยเหลือเมียไม่ได้ตายอย่างน่าสงสารมันแค่เดือนเดียวเท่านั้นเขาเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดแรม15ค่ำเขาเข้านอนแต่หัวค่ำก็รู้สึกเพลียมากตอนกลางวันเนี่ยไปไล่ผีเข้าสิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้ๆแล้วเด็กคนนั้นโดนผีของยายที่เกลียดชังหลานสาวตัวเองเข้าสิงหาว่าเด็กไม่นับถือทำโกรธกระดูกหล่นลงมาจากหิ้งก็เลยเข้าสิงเลยจริงๆแล้วเด็ก 4-5 ขวบยังไม่รู้ประสีภาษาตอนเย็นๆกลับจากเรียนเล่นลูกบอลเล่นไปเล่นมาลูกบอลมันกระเด้งกระดอนขึ้นไปโดนโกรธมันก็กลิ้งตกลงมาแค่นั้นน่ะฝาเปิดกระดูกกระจายเกลื่อนเท่านั้นละพอค่ำเด็กก็หนาวสั่นไม่ยอมนอนลุกนั่งพูดพึมพำแต่หลับตาไม่ยอมลืมพูดเสียงแปลกๆเดี๋ยวเสียงเล็กเดี๋ยวเสียงใหญ่บางทีก็เสียงเด็กบางทีก็เสียงสั่นๆของยายแก่พ่อแม่เด็กก็คิดว่าถ้าจะไม่ดีแล้วต้องหาหมอผีก็เลยไปหาหมอผีใกล้บ้านแต่เอาไม่อยู่ก็เลยรอจนเช้าจะมาตามตัวหมอส่องไปผียายนั้นดุมากดื้อรั้นเป็นที่สุดโกรธหลานอย่างไม่มีเหตุมีผลญาติเล่าว่าสมัยมีชีวิตก็เป็นแบบนั้นเป็นคนขี้โมโหฉุนเฉียวเอาแต่ใจตัวเองใครพูดอะไรไม่ได้จะโดนด่าเกลียวกราดมีอะไรอยู่ใกล้ๆมือก็หยิบคว้างใส่ไม่เลือกจะเป็นกระโถนขันน้ำอยู่มาวันหนึ่งแกก็ตายเพราะโมโหแม่ของหลานสาวคนนี้แหละที่ไม่เชื่อฟังไปซื้อปลาสวายมาแกงกินแกเกลียดปลานี่มากแกบอกว่าปลานี่มันกินของเน่าของเหม็นพวกหมาเน่าหรือศพที่ลอยตามน้ำแต่ว่าลูกสาวอยากกินแกงอยากกินแกงคั่วหน่อไม้เปรี้ยวกับปลาสวายเพราะเคยได้กินที่บ้านเพื่อนอร่อยก็อยากจะแกงกินอยากจะให้ลูกให้ผัวได้กินบ้างความตั้งใจไม่ได้จะแกงให้แม่แก่ๆกินหรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าแกไม่กินแล้วก็ไม่ได้ตักไปให้แกกินด้วยก็เตรียมแกงส้มแล้วก็ทอดปลาสลิดเค็มสำหรับแม่เอาไว้แล้วแต่บังเอิญแกเข้าครัวไปเปิดหม้อไปเจอเองก็เลยเป็นเรื่องด่าทอโมโหเป็นพื้นเป็นไฟลูกสาวชี้แจงยังไงก็ไม่ฟังลูกเขยช่วยพูดก็ด่าลูกเขยอีกจับหม้อแกงเหวี่ยงหกกระจายเต็มครัวแล้วอยู่ๆก็เกิดหน้ามืดเป็นลมล้มคว่ำหัวทิ่มกระแทกพื้นเลือดสดๆทะลักออกมาจากปากจากจมูกนะเป็นผีไปเลยไล่ผีออกจากเด็กแล้วหมอส่องก็กลับมาบ้านขับมอเตอร์ไซค์กลับมาก็รู้สึกแปลกๆคือรถมันหนักอึ้งเหมือนกับมีคนนั่งซ้อนท้ายแต่เหลียวมองก็ไม่เห็นใครวันนั้นเมียเขานอนหลับตอนดึกขึ้นมาตื่นเห็นทองพุ่งขึ้นมาจากดินที่หน้าบันไดทองแท่งพุ่งขึ้นมาเหมือนไฟพะเนียงเกลื่อนกราดเต็มพื้นเลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฝันคงจะเป็นทองที่สมบัติของแผ่นดินด้วยความอยากได้กระโดดลงไปหยิบฉวยกอบโกยพริบตาเดียวทองเหล่านั้นก็หายวับไปกับตาคว้าได้แต่อากาศเสียงกรีดร้องปลุกเขาตื่นลุกขึ้นมาดูเห็นเมียคุกเข่าคลานอยู่กับดินมือควานหาของอะไรบางอย่างให้ควักเลยเพ้อแต่ทองวันก็พูดถึงแต่เจ้าสิ่งเนี้ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยทองทั้งนั้นเลยทองข้าปลาไม่ยอมกินนอนก็ไม่หลับงีบเดียวก็ตื่นตาใสเบิกโพลงไม่ว่ามองเห็นอะไรเป็นทองไปหมดสองมือก็ยื่นเปะปะไขว่คว้ามากอดเขาคิดว่าจะต้องโดนของหรือไม่ก็ผีเข้าก็พยายามรักษาไล่ผีแก้คุณไสก็ไม่สำเร็จไปตามอาจารย์มาแกก็งงมากว่าเป็นอะไรแต่ก็ลงมือรักษาอย่างหน้าดำคร่ำเคร่งแต่คนป่วยก็ผอมลงแห้งลงแก้มตอบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกท่านตาเห็นจนกระทั่งสิ้นลมในคืนแรม15ค่ำถัดมาโดนอะไรเป็นอะไรทำไมช่วยไม่ได้เสียขวัญเนื้อเสียใจที่ไม่ได้ทองจนเสียสติคิดว่าก็เป็นไปได้ด้วยความดีใจสุดขีดและพลันก็เสียใจอย่างสุดจะหักห้ามในพริบตาเดียวก็ย่อมทำไม่เพี้ยนไปได้แต่ที่เขาระแวงว่ามันจะเป็นสาเหตุก็คือวิญญาณยายแก่ที่เขาไล่ออกไปจากเด็กหญิงคนนั้นอาจจะเป็นผู้ทำให้เกิดทองประหลาดนั้นขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่ผีตนนั้นก็คงจะเป็นตนอื่นเพราะว่าคืนแรม15ค่ำเป็นคืนที่เหล่าวิญญาณออกมาเพ่นพ่านมันเป็นคืนปล่อยผี เรื่องนี้แหละที่ทำให้เขาเก็บมาคิดอยู่บ่อยๆตื่นกลางดึกทีไหนก็คิดทุกทีเขาอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองที่เป็นหมอผีเสียเปล่าแต่ก็ไม่อาจจะช่วยชีวิตเมียเอาไว้ได้และเขาก็รู้สึกแค้นใจที่ผีตัวนั้นมาทำให้เมียเขาตายทุกวันนี้ยังโกรธอยู่ไม่หายเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ